बताई थी बात, वो बात बड़ी सार बात है। मेघ जितना होता है वो समुद्र से उठता है पानी, सब समुद्र से, समुद्र से उठ करके आकाश में जाकर जहां बरसता है, बरस करके फिर वैसे नदी नाला, बरस करके नदी बड़ी नदियां बढ़ करके समुद्र मिलता है, समुद्र ज्यादा शांत होता है। ऐसे ही भगवान ने बताया, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये अनादिकाल से जीव परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होकर के ये संसार में पड़ गया, जीव भूत सनातन, अनादिकाल से संसार पड़ा हुआ है। ये भटकते भटकते वैसे परमात्मा में मिल जाए तब ऐसी मुसाफरी पूरी होगी, नहीं तब वो जब मुसाफरी में ही रहता है, फिरता ही रहता है, उसका फिरना उसकी मुसाफरी सब बंद तब होती है जब वो समुद्र में चला जाता है, जहां का है वहां जाकर के समाप्त होता है, फिर उसी मुसाफरी समाप्त हो जाती है। ऐसे ऐसी मुसाफरी परमात्मा को प्राप्त होने से ही होती है, क्योंकि जिसका अंश है उसी को प्राप्त होता है पूरा, और जगह कहीं भी इसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि पूर्णता है नहीं, अधूरापन है, कमी पड़ा है, कमी कमी रहती है, और कमी की पूर्ति और जगह होती नहीं। पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने पर फिर पूर्ण हो जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णमदः वो पूर्ण है, वो पूर्ण ही संसार है, पूर्ण से ही पूर्ण पैदा होता है। पूर्ण का पूर्ण ज्ञान करने तो पूर्ण ही समझ आता है, अपूर्ण होता ही नहीं। संसार भी एक पूर्ण है और परमात्मा का अंश है ये भी पूर्ण है, और परमात्मा से ही सब पूर्ण होकर परमात्मा में जाता है, और पूर्ण का पूर्ण ग्रहण करने पर पूर्ण ही विशेष रहता है, तो परमात्मा ही पूर्ण रहते हैं। पूर्ण में अवशिष्य थे, फिर पूर्ण ही पूर्ण हो जाता है। जब तक पानी समुद्र से उठा हुआ समुद्र को न प्राप्त हो जाए तब तक उसकी मुसाफरी बंद नहीं होती। ऐसे ये जीव परमात्मा का अंश और परमात्मा से दूर होकर भटकता है, जब तक परमात्मा से प्रेम न हो जाए, उसके साथ एक न हो जाए, तब तक इसकी मुसाफरी पूरी नहीं होगी। इस वास्ते परमात्मा में प्रेम कर ले, और वह परमात्मा सब जगह है, समुद्र सब जगह नहीं मिलता, सब जगह समुद्र नहीं है, समुद्र तो वहां जाने से मिलता है। ये अगर परमात्मा को याद करे तो सब जगह वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण, जहां याद करे, जहां जीव न तो उतरे तई तक प्रकट हुए, आदि अंत जनानत के कार्य स्वर कार्य सब ही सोए, जहां जीव मैं तो धरे तही नहीं प्रकट हुए, वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा में रहता है ये, परंतु परमात्मा का अनुभव नहीं करता, क्योंकि मनुष्यता ने इंद्रिया ने प्रकृति स्था नहीं कर सकती। प्रकृति में रहते हैं मन सटा जैसे इंद्रिया, तो इनको कर सकती नहीं कहता, ये अपनी मानता है, इंद्रियों को अपनी मानता है, प्रकृति में ये चेतन की नहीं है, जड़ की है, इनको अपनी मानता है। जब तक ये जड़ता को अपना मानता है तब तक जड़ता रहती है, जड़ता को न मान लगे और जड़ता से उपराम हो जाए, चिन्मय अपना चिन्मय है, चैतन्य स्वरूप तो निहाल हो जाएगा। सबके मूल में क्या है, मूल में शरीर है, शरीर को अपना माना तो सब संसार को अपना मान दिया। एक लड़की के साथ में आपका संबंध होने से आपका ससुराल हो जाता है, कोई सासर कोई ससुर कोई सालार कोई साली कोई सालारी, कुटुंब का कुटुंब सबका हो जाता है। एक स्त्री मरी और जयराम जी की थी मरी जमने चोर, अब वो सारा है, इनको सारी है, इनको ससुर है, इनको ससुर है, ना ससुर है ना ससुराल, सब काम खत्म हो गया। जब ये मन संसार इंद्रिया ने इनको छोड़ देता है, ये अपनी नहीं है, ये जड़ है, इनका त्याग कर दिया, मोह हो जाती है आनंद। और जब तक शरीर को अपना मानता है तभी तो दुख पाता है, तरह तरह के दुख में रंग रंगी है, दुख कई तरह के हैं, कितने वजह के हैं ये गिनती नहीं है। नया नया दुख, नया नया आपत, नहीं नहीं ये दुख होता है। और सबको जागरे हे नाथ परमात्मा को पुकारे, परमात्मा ही हमारा है, संसार हमारा नहीं, संसार हमारा नहीं अर्थ सही हमारा नहीं है, ना स्थूल सही हमारा है, ना सूक्ष्म सही हमारा है, ना काम सही हमारा है, इनमें होने वाली चीज भी हमारी नहीं है। सूर शरीर में होने वाली क्रिया और पदार्थ है, क्रिया और पदार्थ की क्या पदार्थ, और सूक्ष्म है इनका चिंतन, वो चिंतन के साथ अपना संबंध है, और इनकी स्थिरता एक कारण है, कारण में स्थिरता हो जाती है, न चंचलता अपनी है न स्थिरता अपनी है, ना मन अपना है ना इंद्रियां अपनी है। तो उस कारण शरीर जो स्थिरता वो स्थिरता पे अपनी नहीं है, ऐसे भी ऊंचा हो जाता, स्थिरता चंचलता दोनों अपनी, इससे जब अलग अनुभव करते रहता है तो संसार सुखा बन जाता है। एक शरीर के साथ संबंध होने से संपूर्ण संसार मात्र के साथ संबंध है, अरे शरीर के साथ संबंध छोड़ दिया तो किसी के साथ संबंध नहीं, फैसमान परमात्मा के साथ, जिसका ये अंश है उसका है, जिसकी कृपा से ये सब होता है, जिसकी शक्ति से सब संसार चलता है, और जिसकी कृपा से अनुभव होता है उसका प्रेम हो जाए, वो एक ही है अपने में, उसका हो जाए प्रेम, फिर सब काम निबट जाते, सब तरह आनंद हो जाता है, सब तरह से सुख हो जाता है, आनंद मिल जाते है, मौज हो जाते, सज्जन हो एक ही परमात्मा, जिसका ये अंश है, ममैव अंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है, सहज सुरस है, ये सो माया बस भय सारी माया के बस में हो गया, माया के बस में होते हैं उन्हें दूर होते हैं बंदो कीर मर कटकी नाई। तोता बोलता है राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहता है और मिली आदि टें करता है। अरे अरे अब नाम ले भगवान का, वो भगवान का नाम समझता नहीं, टें करता है। ये अगर अगर अंत में भी भगवान का नाम ले, अंत काले से माँ भाई बस मन होता कले मरम, अंत में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो मेरी ही प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। संसार संसार को याद करता है, मन संसार इंद्रियां नहीं, यही हमारी है, ये संसार हमारा है, संसार का संग्रह करो ये हमारा है। सच्ची बात है, कोटि एक साथ संग्रह फूटी कोटि विचार मरते कुछ नहीं साथ हो जाता, सब काले। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कभी ना कभी हमारे से पैसा निकाल दिया, ऐसे पैसा ही बैठा दिया। तो चला दुनिया से तो क्या मेरा हाथ बाहर रखता है, हाथ चला जगह बाहर, दोनों हाथ खाली थे कुछ नहीं। इतना संग्रह करते एक खोली शादी चलती, ऐसे मुंह में फंसा हुआ है, मन में समझता है कि मैंने बहुत धन नहीं टकले, मैं बड़ा धनी हो गया, बड़ा ऊंचा आदमी हो गया, बड़ा नीचा गिर गया, नीचा गिर गया, नीचा धन का दब गया, धन के दीछे दब गया। संग्रह करिए उनसे आप बड़ा हुआ तो तुम उनसे बड़े हुए तो वो तुम्हारे से बड़ा हुआ, उनके मिलने से तुम बड़े हुए तो नीचे हो गए। तुम सबसे बड़े हो परंतु पदार्थों को बड़ा मान करके स्वयं गिर गया। तो सज्जनों सच्चे हृदय से बड़े को पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी। वो महाराज कैसी युक्ति करेंगे आप समझ ही नहीं सकते, और पार कर देंगे, पार मौज हो जाएगी। सदा दिवाली संत गया टूपर आनंद एकदम आनंद एकदम। अपना ये भिखारी बना है, ये मंगता बना है ना, मिल जाए वृक्ष से मिल जाए, मनुष्य से मिल जाए, जी से मिल जाए, ये ले लो वो ले लो, ये दरिद्रता सब मिल जाए, दरिद्रता संसार कितने पदार्थ मिलो दरिद्रता बनते ही। लघुपति हो जाओ, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ तो दरिद्रता बढ़ेगी, कभी तृप्ति नहीं होगी, धन से तृप्ति हो जाए। स्वयं चेतन जर से तृप्ति कैसे हो, समझ में नहीं आती। समझता है धन इकट्ठा कर लो, बड़े बाद में हम बड़े हो जाएंगे, हम बड़े बड़े हो जाओ, बड़े बड़े तेल में तले जाए उसको बड़ा कहते बड़ा, तले तरता है दुख महता रहता है, रात दिन रोता रहता है, रोता शांति नहीं मिलती। यह रास्ता शांति का नहीं है, शांति का रास्ता त्याग है। त्याग शांति अनंतरम, त्याग शांति अनंतरम, अंतर नहीं होता, जहां त्याग किया वो शांति, बिना त्याग के शांति नहीं होगी। बातें कितनी बनाओ, कितनी सीख जाओ, बड़े बड़े विद्वान बन जाओ, हृदय में त्याग नहीं है, भोगों की इच्छा है, पदार्थों की इच्छा चाहना है, महान दरिद्री है, महान वो चाहे माने चाहे माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, भाइयों, जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं हो तब तक ये दुख मिटेगा नहीं। कैसे ही आप कह लो, कितने ही लोगों में चले जाओ, बड़े बड़े ऊंचे लोगों में चले जाए, शांति नहीं मिलेगी। और एक परमात्मा के चरणों में शरण हो जाओ, एक परमात्मा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भगवान का हूं मैं परमात्मा का हूं। सच्चे हृदय से परमात्मा को पुकारो, मौत हो जाएगी। सज्जनों सीधा उपाय, सीधा शब्द, हे नाथ हरदम राग तस्य हम सुनवा अन्य चेता सततम योग अनन्य चेता और सततम और नित्य स अन्य चेता और सततम और नित्य स तीन बात। अन्य कोई काम नहीं, एक परमात्मा। नित्य स सुबह से लेकर नींद खुले तब से नींद आवे तब और सततम निरंतर जिसने पता लगा उसे मरे तब उसी में चिंतन में चिंतन में तो निहाल हो जाए। तस्य हम भक्ता भगवान कहते हैं, उसी लिए मैं सुनू बोलू भगवान याद करने मात्र से बोलो क्या परिश्रम करना पड़ता है। नरथम धनार्थम यानी कष्टानी मूल हो यम सहते जना, धन के लिए कष्ट सहता है, सोमा हर्षम इतना कष्ट सहे थोड़ा प्राप्ति। धन के लिए जितना कष्ट सहता है शतांश भी अगर परमात्मा के लिए कष्ट सहे तो निहाल हो जाए, परमात्मा नाम नहीं लेता। परमात्मा का नाम लेते ही धन चाहिए, भगवान से भी मांगते, मांगता पुना मिटता ही नहीं, मांगता पुना वृक्षों से भी चाहता है, उंगलों से चाहता है, मकोनों से चाहता है, जल से चाहता है, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं कंजन खान खुली घटमाई रामदास के टोटो नाई, भीतर से आनंद आता है। शीत जर होता है ना, उसी ऊपरा कपड़ा उठो मिटता नहीं, गर्म गर्म जर पिए तो मिट जाए, ऊपर से कपड़ा उठे ऊपर से नहीं, सी भीतर से उठता, भीतर से भीतर चाहना है। सा चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होते बीच, ये पदार्थों की चाह है, ये पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। सुंदर है एक संतोष बिना सटा तेरी तो भूख कौर भगेगी, जो दस बीस पचास बस तो हो या हजार तो चार लाख भगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पर होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तृष्णा अति की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सटा तेरी तो भूख कौन भगेगी। सब नाश वाले बहन पड़ता है, मैं धनी हो गया, मैं तो इतना बड़ा आज हो गया, बड़ा हो गया, बिल्कुल झूठी बात है। एक भगवान को याद कर होने हार हो जाए, धनी हो जाए, धनी सदा के लिए दरिद्रता बढ़ जाए, और तुम्हारी नहीं तुम्हारे संग करे उनकी दरिद्रता बढ़ जाए, तुम्हारा दर्शन करे तुम्हारा संग करे तो शांति मिल जाए। अगर स्वयं परमात्मा को याद करे तो बस निहाल हो जाए, जहां बैठा भाई ग्रस्त में हो साधु बढ़ाओ कुछ भी हो भगवान के परायण हो जाए, जिस कारण से समुद्र से जब निकला है तो समुद्र में गया मैं ना उसकी मुसाफरी छूटेगी नहीं, ये परमात्मा का आयुष है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए बिना कभी शांति मिलेगी नहीं, कभी दुख मिटेगा नहीं, तरह तरह का दुख, नए नए ढंग का दुख, एक दुख से रहा गच्छा में हम पार विवार नवश्य से समुद्र का पार नहीं कहता, एक दूसरा पार नहीं देता, त्रियम शुभ दूसरा दुख है, तीसरा दुख है, चौथा दुख है, पांचवा है, दुख ही परंपरा लगी है, कभी मिटेगा नहीं, मिटेगा ही नहीं। अरे भगवान के शरण हो जाए तो निहाल हो जाएगा, दुख सदा के लिए शांत हो जाए, सब दुख हट जाए, सब दुख मिट जाए, एक भगवान के शरण हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, सब आफत उठ जाए, नहीं तो नई नई आफत आवेगी, नया नया दुख। भाई वो सच्ची बात है, सच्ची है, एकदम सच्ची। जब तक ये भगवान के शरण न हो जाए तब तक इसका दुख नहीं मिलेगा। ये भगवान के शरण हो जाए तो दुख टिकता ही नहीं, फिर मौज हो जाती, आनंद में रहता, मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है, निहाल हो जाता है, और आदमी देखने वाले मस्त हो जाए, संग करने वाले मस्त हो जाए, इनका साथ करने वाले मस्त हो जाए, ऐसा आनंद प्रत्येक सबको किसी के लिए मना नहीं। पापी से पापी हो वो भी भगवान को याद करे, पुण्य से पुण्यात्मा हो भगवान को याद करे, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, पिशाच हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई हो, भगवान को याद करे, निहाल जाए। वो ईश्वर जन्म का साथी, उसके बिना अपना कोई नहीं है। राधे श्याम शरण चंद्र मुगी, तब हो बेड़ा पार, दुख तब हो ठिकाना है। जब सुमरोगे तब निहाल हो जाओगे, ओ कभी फिर मरे तो फिर देरी क्यों। अंत में ही प्राप्त उनसे होने से ही सूर्य होगा तो फिर देरी क्यों करो भाई, उसके बिना शांति नहीं है। अरबा कर्मा द्रव्य हो जाए, स्वयं प्रताप को राज्य मिल जाए, कुछ नहीं, बैम है बैम, दुख पाओगे, तरह तरह का दुख होगा। जितना ही बड़ा आदमी है उसमें दुख ही बड़ा बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों घटा लगा हाई मछली हाई त्राई वहां मौज हो गई। कंसर खान गुल घटवाई घटवाई, कंसर खान खोली घटवाई, रामदास ने टोटो नही पितर से आनंद आएगा, ऐसी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब संताप बढ़ जाएगा। बिना भगवान के शांति नहीं, जिस भगवान का अंश है उसी को प्राप्त होगा, जिस समुद्र का जल है उसी समुद्र की प्राप्ति होने से मुसाफिर मिटेंगे। इस बात से सच्चे हृदय से हे रमात, हे प्रभु, वहम है स्त्री से सुख मिल जाएगा, पुत्र से सुख मिल जाएगा, कुटुंब से सुख मिल जाएगा, बिरादरी से सुख मिल जाएगा, इसे सुख मिल जाएगा। वहम वहम में जन्म के जन्म मिले क्यों, वहम इसे मिलेगा उससे मिलेगा। सच्चे जैसे हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे हरदम पुकारो। आप जानते नहीं, मानते मानते जानते कोई नहीं, जान और चाहे मानो भले हे नाथ, हे नाथ, कैसे है कैसे कैसे जरूरत नहीं है, पुकारो निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 10 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।